Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 28 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Biorę polityczną odpowiedzialność za tragedię w Attyce, mówi premier Grecji. Rano wznowione zostaną poszukiwania nastolatki zaginionej na zalewie w okolicach Kamienia Pomorskiego. Tłumy spoglądały dziś w niebo. Powód najdłuższy od 100 lat, zaćmienie księżyca. Cieszę się trochę nawet, że przeżyję akurat tego stulecia najdłuższe zaćmienie księżyca. Premier Grecji oświadczył, że weźmie polityczną odpowiedzialność za tragedię w Attyce. Zaapelował, aby zrobili to też członkowie jego rządu. Alexis Tsipras mówił o tym podczas specjalnego posiedzenia gabinetu. Dodał, że najpierw skończy się walka z żywiołem i kiedy nie będzie więcej zagrożenia, przyjdzie czas na rozliczenia. Stwierdził jednocześnie, że tragedie często pokazują istniejące problemy. Całe miejscowości w Grecji zostały wybudowane nielegalnie, w miejscach, gdzie nie powinny i bez zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Grecki premier mówił, że jego rząd nie mógł przez 3 lata rozwiązać tych wszystkich problemów i jego odpowiedzialność dotyczy tego, że te nielegalne budowle jeszcze nie zostały wyburzone. Dodał, że zostanie w związku z tym przygotowany narodowy plan, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. W pożarze, jaki wybuchł w poniedziałek we wschodniej Attyce, życie straciło co najmniej 87 osób. Ratownicy przerwali poszukiwania nastolatki zaginionej na zalewie w okolicach Kamienia Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim. Powodem są trudne warunki. Rano akcja ma zostać wznowiona, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Poszukiwania są ciężkie, ponieważ woda jest mętna. Do tej pory został przyczesany akwen od mniej więcej Dziwnowa do Kamienia Pomorskiego. Nurkowie taki sam rejon przyczesali. W godzinach porannych akcja zostanie wznowiona. Policjanci zadysponowali z Bornego Sulinowa grupę specjalną nurków z sonarem podwodnym, która będzie poszukiwała razem z innymi jednostkami dziewczynki. 14-latka wypadła z jachtu w czwartkowe popołudnie. Na pokładzie była ze znajomymi, którzy wzięli jacht rodziców. Wpłynęło 5 osób, w tym 2 były pełnoletnie. Nie wiadomo dlaczego dziewczynka wpadła do wody. Sprawą zajęła się prokuratura. Podczas ostatniego posiedzenia przed wakacjami Senat przyjął m.in. zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, zmiany w sposobie karania parlamentarzystów, a także nowelizację o małym ZUS-ie. Ten projekt przewiduje zmniejszenie proporcjonalne do przychodu składek na ubezpieczenie społeczne dla drobnych przedsiębiorców. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Ustawa o tak zwanym małym ZUS-ie przewiduje obniżenie składek prawie o połowę z dotychczasowych ponad 1200 zł do 660. To ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców, którzy teraz mają problemy z opłacaniem tak wysokich składek, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przedsiębiorca w momencie, kiedy znajduje się w trudniejszej sytuacji, rzeczywiście nie był penalizowany, czy też nie był zmuszany do tego, aby zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Jan Rulewski z PO ostrzega, że obniżenie składek może być niebezpieczne dla systemu emerytalnego. Nie można być takim Janosikiem. ZUS jest biedny, nie ma pieniędzy dla emerytów i zabiera na działalność gospodarczą. Przepisy o małym ZUS-ie zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przy planetarium Niebo Kopernika w Warszawie miłośnicy astronomii obserwowali najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca. Trwało godzinę i 43 minuty. Obserwujący byli pod wrażeniem tego zjawiska. Widzieliśmy ten moment, kiedy rzeczywiście cała jasność jego zanikała. No w tej chwili jest taki lekko przyczerwieniony, ale widać bardzo ładnie cały obraz, także no fajnie to wygląda. Zjawisko, którego się nie ogląda na co dzień, także rzeczywiście coś ciekawego. Teleskop jest mój, dostałam na komunii i czasami się zdarza coś takiego, że odbijają się od księżyca promienie słoneczne i staje się koloru pomarańczowego. I teraz też tak jest. Cieszę się trochę nawet, że przeżyję akurat tego stulecia najdłuższe zaćmienie księżyca. Okrągły jest i czasami go chmury zasłaniają. Trochę taki jasny, taki różowy jasny. W trakcie zaćmienia księżyca widoczny był także bardzo jasny i czerwony Mars. To był serwis Trójki. Upały nie ustaną, termometry przekroczą dziś nawet 30 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i Podhalu, tam będzie od 25 do 28 stopni. W ciągu dnia może wyjść trochę chmur, miejscami przelotnie popada, możliwe też burze. Trójka. Program Trzeci. Czemu człowiek czuje się w nocy tak zupełnie inaczej? Czemu tak przyjemnie jest czuwać, gdy wszyscy śpią? Późno jest. Bardzo późno, a jednak z każdą chwilą czujesz się coraz bardziej rozbudzony, jak gdybyś powoli, niemal w miarę jak oddychasz, budził się w nowym, cudownym, o wiele bardziej wzruszającym i podniecającym świecie, aniżeli świat dnia. Na lipcowe, wakacyjne wydanie trzeciej strony Księżyca zapraszają Państwa autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Test an experiment. z pewnością jedna z najwspanialszych kompozycji, które towarzyszą rozkoszowaniu się widokiem księżyca w pełni. Jeśli ktoś z Państwa zapatrzył się na najdłuższe całkowite zaćmienie księżyca od 100 lat i cały czas spogląda w niebo, to oprócz pięknego księżyca być może zobaczy również statek TSK, który właśnie poderwał się do lotu. Trochę się baliśmy, bo przecież długie zaćmienia, nie za bardzo lubimy latać w trakcie zaćmienia, ale na szczęście udało nam się opanować sytuację i przez najbliższe 4 godziny zapraszamy Państwa na pokład. A oprócz słuchaczy, między innymi na pokładzie jest już z nami kustosz Wawrzyn, który pod pachą trzyma księgę imion i umili nam czas podróży w kierunku Coverlandu, a dzisiaj Coverland nie byle jaki. No ale nie mogło być inaczej. Na początku lipca dali niezwykle energetyczny koncert w Warszawie, a 2 dni temu ten nastolatek, bo tak się zachowuje cały czas, jakby był nastolatkiem, obchodził swoje urodziny. 18? No może 21? Dobrze, niech będzie 25. Razy 3, ale to już nie ma takiego znaczenia. Dzisiaj w Coverlandzie Rolling Stones. Przybliżymy Państwu również muzykę duetu Them Are Us Too. W trzeciej stronie Księżyca debiutowali w roku 2015. Miało to związek z ukazaniem się ich debiutanckiego krążka Remain. Niedawno ukazała się 2 płyta w ich dorobku i niestety ostatnia. A dlaczego tak? O tym w dalszej części audycji. Również DJ Luna obiecał, że opowie nam, o co chodzi tak naprawdę z tym księżycem i czy to całe zamieszanie wokół niego ma sens. A zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową z czerwca. Grupa Traitors i I Sit and Watch the Worm Beneath My Nails. nie udało się w lipcu 2015 roku, ale uda się na pewno tej nocy. Grupa Them Are Us Too miała wykonywać naszą pieśń księżycową 3 lata temu. Było to nagranie False Moon i faktycznie księżyc tamtej nocy był jakby fałszywy, gdyż wyjątkowo jego pełni nie towarzyszyła trzecia strona księżyca. Tej nocy motyw przewodni Them Are Us Too, Grey Water. Przypominam, że w programie trzecim słuchają Państwo Trzeciej Strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Poderwaliśmy statek TSK do lotu po raz 140 tej nocy, a pierwszy na pokładzie zameldował się pan Daniel z Raszec. Na dwójce siedzi pan Piotr, a na trójce pan Artur. Także dzisiaj panowie pierwsi zasiedli na pokładzie statku. Pierwsze zdjęcie natomiast przesłał siedzący na dziesiątce pan Filip. Przypominamy Państwu, że zachęcamy do publikacji zdjęć Księżyca w pełni za pośrednictwem przede wszystkim facebookowym. Tam Państwo mogą się meldować również na pokładzie naszego statku. Dalej już są panie Angelika, Agnes, Filomena, pan Marek również ze Słons i pani Beata z Pomiechówka, pan Paweł kolejne zdjęcie przysłał i na zakończenie sekcji pierwszej pani Jolanta na 48. miejscu siedzi i ona nowość pewną wprowadziła, bo nie tylko zdjęcie, ale również cały 30-sekundowy film zamieściła. Widać piękny księżyc i plaże na Helu. No niesamowite, muszą Państwo to zobaczyć. pełnia@polskieradio.pl. Pod tym adresem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wszelkie szczegóły dotyczące audycji znajdą Państwo również na stronie internetowej www.tsk.info. No a meldować się Państwo mogą za pośrednictwem Facebooka Trzecia Strona Księżyca, trojka.tsk, tam Państwo znajdą. Strasznie to pośpiesznie wszystko powiedziałeś. No bardzo dużo dzisiaj jest słuchaczy już w tej chwili na pokładzie, no i mamy bardzo dużo muzyki, musimy się spieszyć, Marku. A my słuchamy muzyki włoskiej grupy Star Control z Mediolanu. Oni w 2011 roku nagrali materiał demo, rok później wypuścili epkę The Ages of Dreams, natomiast dopiero w tym roku nagrali debiutancki album Fragments. Laura gra na basie, Moreno na gitarze, a Dawid śpiewa. Wysłuchaliśmy kompozycji First Love is Dead, przed nami Among the Horns. Star Control. Stylistycznie Włosi nawiązują do muzyki And Also The Trees, The Cure, a także Clan of Cymox. A z nami jest już Czarna Bestia, Bette Noir i Black Nail Cabaret. Do I? Potwory to chyba opanowały dzisiaj Kraków, jak wyprowadzałem łajkę przed lotem, no kilkanaście godzin przed lotem, to widziałem bardzo dużo ludzi na czarno ubranych i na koszulkach, mieli mnóstwo potworów. Może wybierali się na koncert Iron Maiden. Tak, tak, ale te potwory, nie wiem czy pamiętasz, jak przylatywaliśmy kiedyś w okolicach Oriona, to tam były takie okropne maszkary i to oni właśnie mieli na koszulkach takie, tym razem. Jakoś tak to było w każdym razie. Imes z Węgier zaśpiewała o czarnej bestii. Trochę nawiązań politycznych jest na nowej epce Węgrów. Być może to zapowiedź całej dużej płyty. Będziemy śledzić dalej poczynania Imes, która pozostała w zespole. Sophie Tarr już nie występuje z nią, zastąpił ją pewien mężczyzna. To było przebojowe nagranie Black Nail Cabaret, a przed nami propozycja bardziej nastrojowa. Eleven. There is something about the infinite skies of Texas that make me feel like anything is possible. Z nowej epki Christabel Blue Rose. Stop!